करता नहीं क्यों तू मुझ पे यकीन, क्यों मेरे दिल की तू सुनता नहीं। तेरे बगैर कितना तन्हा सा हूँ, आलम ये दिल का तू समझे कभी। है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। तू ही है, तू ही तो है दिल का सुकून। तू है जिसके बिना शामें वही चल फिर वही हम बातें करें। बेचैनियों के फिर सिलसिले हो, फिर दिल मेरा ये आहें भरे। ज्यादा नहीं तो थोड़ी सही दे दे मुझे वो ही जिंदगी। आ मेरे नजदीक तू ये फासले मुझको घेरे। है पता ये तुझे ना जी सकूंगा बिन तेरे, फिर भी क्यों मुझसे जुदा। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून। तू है जिसके बिना मैं जी ना सकूं। है ये पता जाना ही है, राहों से तेरी दूर मुझे मुमकिन नहीं है मेरे लिए। पर भूलना ही होगा तुझे, इश्क के आगे है जो जहां। ऐ दिल ले चल मुझको वहां, फिर भी क्यों दिल कहता। तू ही है, तू ही तो है मेरा जुनून।